Imetimia saa 11 ndani ya studio za Radio Isanganiro, muda mwafaka wa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Gazeti la Iwachu lasema kuwa litaendelea kudai vyombo vya sheria kwa mwandishi wa habari wake Jean Bigirimana aliyetoweka baada ya miaka 9 hadi wajue waliomfikia. Abbas Mbazumutima, muhariri mkuu katika gazeti hilo, amesema uchaguzi wa maseneta ufanyika nchini kote Jumatano hii. Na katika habari za kimataifa, shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF rasitisha kampeni dhidi ya kipindupindu kwa saa 48 mjini Shopo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa haya na mengine, usikose kuungana nasi hadi mwisho. Upande wa mitambo unaongozwa naye Francois Akima, na mimi ni Clovis Nyunguru. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Gazeti la Iwachu linasema kuwa litaendelea kudai vyombo vya sheria kwa mwandishi wa habari wake Jean Bigirimana aliyetoweka hadi wajue yaliyomfikia. Amesema hayo mhariri mkuu katika gazeti hilo, Abbas Mbazumutima, katika hafla ya kuadhimisha miaka 9 ya kutoweka kwa mwandishi wa habari huyo. Ilikuwa Julai 22. Abbas Mbazumutima anahakikishia kwamba hata vyombo vya sheria bado havijachukulia hilo baada ya miaka hiyo 9. Hawatakata tamaa. Anatoa wito kwa waandishi wa habari kwa ujumla kutokata tamaa na kufanya kazi kwa weledi. Tumesikilize. Baada ya tukio hilo la kusikitisha kutokea, tulijaribu kufikisha kesi mahakamani. Hadi sasa hakuna chochote ambacho nadhani kilifanyika, sababu hatujapata jibu lolote. Na hadi sasa tutaendelea tukiomba ukweli ujulikane katika kutowekwa huko kwa mwandishi wetu Jean Bigirimana. Mimi nadhani hata waandishi wengine jambo hilo wanaweza kuliomba. Na wito huo si kwa vyombo vya habari tu. Tunaomba kila yeyote ambaye ana uwezo katika hii nchi aweze kusaidia ili ukweli huo ujulikane. Lazima hivyo watu waendelea katika mashaka, katika hali ya sintofahamu. Wito ambao naweza kutolea waandishi wa habari kwa ujumla ni kuendelea kufuatisha nidhamu ya upashaji habari, sababu ndio ngao yetu na ndio chanzo muhimu katika upashaji habari. Kufuatisha nidhamu, kufuatisha sheria za nchi, na kitu kingine ambacho ni cha muhimu, kutokuwa na woga katika kutafuta habari kupekua pekua. Kama unajua uko katika njia ya ukweli, endelea mpaka ukweli huo ujulikane na utangazwe, sababu hali hiyo inapelekea kazi yetu kuwa na thamani, sababu ni kazi ambayo inasaidia raia kujua jinsi wanavyoongozwa. Sababu kama raia hawajui yanayoendelea katika nchi kutokana na kutopata habari sahihi zenye vyanzo vya uhakika, njo unakutana hawajui yanayoendelea katika nchi yao. Yani wito ambao unaweza kutoa ni kupasha habari za uhakika na zenye zimepekuliwa vizuri, na watu wasiwe na woga katika hali ya kutafuta habari, sababu imeshaonekana kwamba hali hiyo iliyofika mwaka 1990 katika mzozo huu wa mwaka 2015 na miaka iliyoendelea kidogo ilisababisha baadhi ya waandishi kuwa na uoga katika kazi yao. Na kitu naweza kuwashauri, kama habari ina vyanzo vizuri, ina watu ambao wameshuhudia ukweli huo, lazima ukweli huo ujulikane, lazima ukweli huo usemwe. Na sauti yake Abbas Mbazumutima, muhariri mkuu katika gazeti la Iwachu. Wakulima wanaoendesha shughuli zao katika bonde la Mto Murembwe kusini mwa mji wa Rumonge wana maoni tofauti kuhusu maendeleo ya ujenzi wa mfereji wa maji katika barabara ya tatu katika eneo lililofurika. Baadhi yao wanabaini kuwa wataweza kutumia kwa urahisi sehemu iliyojaa maji, wakati wengine wanaamini kuwa ni tatizo la watu waliokimbia makazi yao ikiwa mfereji ya maji haitajengwa hadi ziwani Tanganyika. Wale ambao wametoa maoni yao wangependa tatizo hilo tatuliwe kwenye chanzo. Katika kituo cha ujenzi wa barabara nchini Burundi ARB, wanapendekeza ushirikiano kati ya utawala, wananchi na kampuni ya Chiko kutoka China ambayo inakarabati sehemu hiyo, ili kutafuta chanzo cha hali hiyo na kuchukua hatua zinazofaa. naro shirika Hejidezo linapaswa kujishughulisha na wataalamu ili walisaidie kupanga masuala yanayohusiana na usambazaji maji. Amesema hayo Gaspar Kubako, mtaalamu katika mipango miji, akijikita kwa uhaba wa maji unaoripotiwa katika baadhi ya mitaa ya mjini Bujumbura. Mtaalamu huyo anabaini kuwa shirika hilo linapaswa kuwaruhusia wenye uwezo kuwekeza katika sekta hiyo. Tumsikilize katika tafsiri ya Alexi Ndaisenga. Twebwe tubiha isiguro na zibiri bwa mbere hariho kutitaho utunganye neza ibijanye n'igisata cy'amazi. Murabona sisi tunaona maana mbili. Ya kwanza ni kutokujali kupanga vizuri mambo kuhusu idara ya maji. Kama mnavyojua, maji yanayonywewa mjini Bujumbura kwa kiasi kikubwa yanatoka katika ziwa Tanganyika yakipandishwa kwa mashini hadi kwenye matanki yaliyoko sehemu za juu za jiji, ndipo watu huweza kuyapata. Sasa basi, katika maeneo yaliyoko juu ya mji wa kiuchumi Bujumbura, wakazi wake hukaa siku kama tatu au zaidi bila kupata maji, na hilo ni tatizo kubwa sana. Inaonyesha wazi kuwa hiyo idara haijapangwa vizuri. Haieleweki ni kwa nini Lejidezo iwe na chanzo kimoja tu cha maji. Kwa hiyo naona kuna matatizo mawili, upande wa upangaji na upande wa usambazaji wa maji. Ndiyo maana inapaswa kuwepo mashindano ya wazi na kazi hiyo kupewa wataalamu wanaoweza kuifanya vizuri, na naamini kwamba wataalamu wapo. Cyo gituma ateza kuba ihiganwa mu masoko y'abahinga babishoboye kandi baza ko bari. Watu wawili wakazi wa Rugeyo Katani Ntamba mkoani Bujumbura ndio wali wanaolazwa katika hospitali ya tarafa ya Musigati. Maafisa wa afya na viongozi tawala mkoani humo unasema kuwa hadi sasa ugonjwa huo unaokabili eneo hilo bado kujulikana, lakini wanathibitisha kuwa umepungua juu ya shauri na uhamasishaji kwa wakazi wa ukanda huo. Daktari Joel Bigirimana, kiongozi wa ukanda wa afya wa Bubanza, anaeleza kuwa vipimo vya ugonjwa vilivyotumwa katika maabara ya mjini Bujumbura bado vinaendelea kuchunguzwa kutokana wingi wa vipengele vinavyo pimwa. Naye Joshe Ndumu, kama mshauri mtendaji wa tarafa ya Bubanza, amesema kampeni ya kuhamasisha wananchi kuacha kula nyama zisizopimwa inaendelea ili kulinda afya za wananchi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na Musa 11 dakika 9 sasa tufungue ukurasa wa kisiasa. Maseneta mawili kutoka chama madarakani CNDD-FDD, mmoja kutoka kabila ya Wahutu na mwingine kabila Watusi, ndio waliochaguliwa katika uchaguzi wa maseneta mkoani Bujumbura Jumatano hii uliohudhuriwa na vyama vya siasa vinne ambavyo ni CNDD-FDD, UPRONA, CNL pamoja na chama APDL. Wapiga kura wote wafikao 277 kutoka tarafa 11 zinazounda mkoa wa Bujumbura. Uchaguzi umeanza saa 2 za asubuhi na kumalizika saa 2:30 na ukao umehudhuriwa na shirika la maendeleo ya watu kudipe kama waangalizi. Na mkoani Burunga, chama tawala CNDD-FDD ndicho kimeshinda uchaguzi wa maseneta uliofanyika Jumatano hii katika mkoa wa Burunga kwa 100% ya kura. Uchaguzi umeanza saa 12 asubuhi kwenye shule ya msingi iliyoko Makamba ya 3 katika tarafa ya Makamba kwenye mji mkuu wa mkoa wa Burunga. Zoezi la kuhesabu matokeo limekamilika saa 2 na dakika kadhaa kati ya madiwani 176 kutoka tarafa 7 za mkoa huo. 174 walikuwa wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD, wengine wawili kati yao mmoja kutoka chama cha UPRONA huku mwingine kutoka chama cha siasa CNL. Na huko mkwani Butangirira, maseneta wawiri ndio waliochaguliwa kutoka mkoa huo. Unatoka chama madaraka CDD-FDD ni baada ya matokeo ya uchaguzi huo uliofanyika leo asubuhi huko Ngozi. Kwa upande wa Hutu, chama tawala kimepata kura 200 kati ya wapiga kura 101. Kwa Watutsi, chama hicho kimeshinda kwa wingi, kinazo kura 201 kwa 201. Chama cha Yupruna na Senere havijapata kura yoyote katika uchaguzi huo. Walikuwepo waangalizi kutoka shirika Kodipe. Desire Minani, kiongozi wa tume ya uchaguzi CPM kwani Butangerera, amechukua fursa hiyo kukumbusha kuwa Alhamisi ya kesho Julai 24 mwaka 2025 siku ya uchaguzi wakuu wa tarafa. Na huko Gitega, maseneta wote wawili wa mkoa huo waliochaguliwa Jumatano hii wote ni wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD. Jumla ya wapiga kura 225 ambao ni wanamemba wa mabaraza ya madiwani na watarafa 9 yanaunda mkoa huo ni wafuasi wa vyama vya kisiasa vya CNDD-FDD, Yuprona na Senere. Aidha, makamu wa rais na naibu wa pili wa spika wa bunge ni miongoni mwa waliopiga kura. Baada hayo yote ni kujulisha kuwa maseneta huchaguliwa na wajumbe wa mabaraza ya taifa kumradi ya tarafa kwa mkoa husika kulingana na wagombea waliowasilishwa na vyama vya kisiasa, miungano ya vyama vya siasa au wagombea binafsi kama ilivyoelezwa katika kanuni za uchaguzi. Seneti kwa hivyo inaundwa na wajumbe wawili kwa kila mkoa kutoka jamii tofauti za makabila na watu watatu wa kabila la Watwa kutoka mikoa tofauti wanachaguliwa na tume huru ya kitaifa ya uchaguzi. Seneti lazima pia ijumuishe angalau 30% ya wanawake. Habari za kimataifa. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kusitisha kampeni yake ya kukabiliana na maambukizi ya kipindupindu kwa saa 48 kwenye mji wa Shopo kufuatia kushambuliwa kwa ofisi zake huko Kisangani siku ya Jumapili. Shirika hilo la madaktari wasio na mipaka limeelezea kugadhabishwa kwake kutokana na tukio hilo na kuonya mamlaka dhidi ya mashambulio ya ofisi zake. MSF inaripoti kuwa bidhaa kadhaa ikiwa ni pamoja na tarakilishi na simu ziliporwa wakati wa shambulio hilo. Shirika hilo pia likionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kitendo hicho kinachowalenga wafanyakazi wake wakati huu ambapo jimbo la Shopo likiwa limeripoti visa zaidi 2000 vya ugonjwa wa kipindupindu na zaidi ya vifo 100 kulingana na Wizara ya Afya. MSF imekuwa ikisaidia kupambana dhidi ya mlipuko wa maambukizi hayo katika maeneo ya Shopo, Base Were na Hote Were. Mlipuko wa kipindupindu umeripotiwa katika maeneo 12 kati ya 25 katika jimbo la Kisangani, huku umakini mkubwa ukizingatiwa katika eneo la Ubundu. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, MSF inasisitiza kwamba ni lazima ulinzi kwa maofisa wa misaada ya kibinadamu upewe kipaumbele. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nashukuru pia Francois Akimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.